5 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Ja, goedemiddag. Ook op tweede kerstdag is er gewoon een nieuws-en-call met daarin. De burgemeester van Breda ziet in het ongeluk met de ammoniaktrein in Servië een waarschuwing. Hij wil dat het kabinet nu echt in actie komt om een einde te maken aan dit soort transporten door de binnensteden van Nederland. En steeds meer artsen en andere betrokkenen in de zorg maken zich zorgen over de groeiende populariteit van budgetpolissen. Die zijn goedkoop, maar hebben een beperkte dekking. Nu eerst het NOS-journaal met Ismael de Bruin. De Verenigde Naties eisen dat Afghaanse vrouwen weer voor buitenlandse hulporganisaties mogen werken. Het verbod daarop werd zaterdag ingesteld door de Taliban-regering, omdat vrouwen hun hoofddoek niet op de juiste manier zouden dragen. Ontwikkelingsorganisatie Cordate zegt dat de hulporganisaties zonder vrouwelijke werknemers hun werk niet goed kunnen uitoefenen. Eigenlijk kan je ons werk niet goed doen als je niet diverse teams hebt. Dus als je alleen maar mannen hebt, dan bereik je een heel groot deel van de bevolking niet. En dat is natuurlijk geen oplossing voor de enorme moeilijke humanitaire situatie die er nu in Afghanistan is. Hulporganisaties die toch vrouwen in dienst houden kunnen hun vergunning kwijtraken. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het besluit van de Taliban veroordeeld. Een machinist van Arriva is afgelopen nacht overleden tijdens zijn werk. De trein reed in Limburg van Venray naar Blerik, maar stond stil bij een spoorwegovergang omdat er kort daarvoor een ree was aangereden. De machinist werd gevonden door passagiers die gingen kijken omdat de trein wel erg lang bleef stilstaan. Volgens Arriva is de man waarschijnlijk door een natuurlijke oorzaak overleden. Bij de Servische stad Pirot blijft de noodtoestand van kracht. Er lekt nog steeds ammoniak uit een van de wagons die gisteren in de omgeving zijn ontspoord. Tientallen mensen moesten naar het ziekenhuis vanwege vergiftigingsverschijnselen. Na een verkeersongeluk in Os afgelopen nacht is een jongen van 14 overleden. Hij zat samen met twee andere kinderen en hun ouders in de auto toen ze werden aangereden op een kruising. De andere kinderen raakten zwaar gewond, de ouders licht gewond. Bij Drachten in Friesland is vanmiddag een lijnbus van Arriva in een sloot beland. De chauffeur is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoeveel mensen er op dat moment in de bus zaten. Volgens Omroep Friesland raakte geen van de passagiers gewond. Acteur John Leddy is overleden. Dat heeft zijn familie laten weten aan het ANP. Leddy studeerde in 1956 af aan de toneelschool in Amsterdam en acteerde bij meerdere theatergezelschappen. In de jaren 80 en 90 was hij bij een groot publiek bekend als Koos Dobbelsteen uit de comedyserie Zeg eens A. Leddy was de handige klusjesman die was getrouwd met huishoudster Mien, een rol van Carrie Terfsen. Wat moet ik met een theebiljet? Ik heb nooit biljetten gehad en dat wil ik graag zo houden. Ja, nee, maar luister nou even. Jopie zei... Jopie! Ja, en toen heb ik... Nee, ik heb... Maar luister nee, nou even... Nee, ja, luister nou eens even naar mij. De dokter die houdt inkomstenbelasting van mijn loon af. En wat moet ik dan met biljetten? Ja, aftrekken, je betaalt te veel. En jij betaalt te weinig, dus dat houdt elkaar goed in. Ook speelde de acteur in series als De Kleine Waarheid en Sil de Strandjutter. John Leddy overleed na een kort ziekbed. Hij was 92 jaar. Het Leids Cabaret Festival gaat komend jaar niet door. Volgens de organisatie ontbreekt dit aan talent. Er zouden zich geen mensen hebben gemeld voor wie het festival het laatste zetje zou kunnen zijn om door te breken. Het Leids Cabaret Festival is al jaren een springplank voor cabarettalent. De eerste editie was in 1978. Ook vorig jaar is het niet doorgegaan vanwege de corona-lockdown. Maar de organisatie wil corona niet overal de schuld van geven. Eerdere winnaars zijn onder andere Najib Amhali, Micha Wertheim en Sanne Wallis de Vries. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Het wordt geleidelijk iets kouder met temperaturen tussen de 3 en 7 graden. Morgen overdag droog met zon en wolken. Het is maximaal 8 graden. Aan het einde van de avond volgt er regen. Ster. Bij Be Short houden we van een beetje beter. Impact maken. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar besure.nl. De eerste granaat blies onze ramen eruit. Er lagen overal lichamen. Wijk voor wijk, huis voor huis werd gebombardeerd. Ik was zo ontzettend bang. Dit vertelde Jelena uit Oekraïne mij. Ik ben Tineke Seelen en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar besure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Besure, beter verzekerd. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. In de Servische stad Pirot is een goederentrein met ammoniakgas ontspoord. Volgens correspondent Tijn Sade zijn de gevolgen voor het omliggende gebied groot. Het is natuurlijk sowieso giftig, explosief. Andere wegen in de buurt zijn al afgesloten in de regio. Er zouden dus al door het beperkte zicht auto's op elkaar zijn gereden. En vandaag, maandag, zouden de kinderen weer gewoon naar school gaan. Maar die moeten allemaal thuis blijven. Dus dat is voorlopig de situatie. Wallenburg. Nieuws en Co. En rond Pirot, dat bij de grens met Bulgarije ligt, is het aan het eind van deze dag. Daar is aan het eind van deze dag nog altijd de noodtoestand van kracht. Op beelden is te zien dat uit een van de wagons van de ontspoorde trein wolken gas lekte. En tientallen mensen werden behandeld in het ziekenhuis. Daar ga ik over praten met Jan Tietgat, hoogleraar toxicologie aan de Universiteit van Leuven. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u uitleggen, wat merk je van zo'n lek als je daar toevallig bij in de buurt bent? Wel, ammoniak is een giftig gas met een heel karakteristieke en ook sterk prikkelende geur. En dat wil zeggen, als je blootgesteld wordt, dat je bij inademen een duidelijke sterke irritatie van de slijmvliezen, van de neus en luchtwegen ervaart. Je gaat direct keelpijn hebben, je moet hoesten. Je gaat ook een pijn ervaren achter het borstbeen. En je ademhaling gaat effectief in de problemen komen. En in functie van de dosis kan je effectief van zo'n ammoniakwolk of gas sterven. En als dat nog niet genoeg is, dan moet je vooral naar je ogen kijken, want de ogen kunnen ook heel snel geïrriteerd geraken. Je krijgt een tranenvloed. En als je dan merkt dat er een verminderd zicht optreedt, is dat al ernstig, omdat er een soort onomkeerbare schade aan je ogen gebeuren. En dan heb je nog de huid. Ook droogte van de huid kan je blaasvorming riskeren, met dan roodheid en pijn. Nou, dat is niet niks. En u zegt dus ook, je kunt er ook dood aan gaan. Jazeker, dus in functie van de dosis gaat die ammoniak ook in het lichaam een soort metabole verstoring geven. Je krijgt een zuurstoftekort en als je te lang inderdaad in zo'n wolk blijft en je kan geen normale lucht inademen, dan kan dat letaal zijn. Ja, en mensen die dit overkomt, hoe kunnen zij worden behandeld? Wel, zo snel mogelijk uiteraard naar een arts, naar een ziekenhuis. En daar uiteraard kan men eigenlijk de patiënt observeren. Vooral dus eigenlijk het ademhalingsstelsel controleren. Zien of dat die mensen echt normaal kunnen ademen en niet een soort astma-achtige toestand veroorzaken of hebben. Zoals bijvoorbeeld met veel water in de longen. Uiteraard ook kan de zuurstofspanning in je bloed gemeten worden, dat je altijd voldoende zuurstof krijgt of toegediend moet krijgen dan. En ja, zeker en vast naar de ogen, denk ik dat een oogonderzoek zeer, zeer opportun is. Omdat, daar sterf je niet van. Maar als je natuurlijk voor de rest van je leven eigenlijk problemen hebt met je zicht of zelfs blind wordt, dan is dat natuurlijk ook niet fijn. Ja, en kun je daar dan op het moment dat je eraan wordt blootgesteld, kun je daar nog iets aan doen als je bijvoorbeeld je hand voor je mond houdt en je ogen dicht houdt? Heeft dat nog zin? Of is het gewoon als je daarbij in de buurt bent, dan heb je gewoon heel erg pech? Wel, we gaan van nature een soort vluchtreflex hebben. Je gaat moeten braken of kokhalzen. Dat is een zeer, zeer onaangename, dus prikkelende geur. Dus iedereen gaat een soort vluchtreflex hebben. Als je bijvoorbeeld in een labo zo een flesje ammoniak open doet en je snuift daar als het ware van, dan merk je dat. Hè. Dat is echt afstotelijk. Maar en dat is een kleine hoeveelheid natuurlijk. Inderdaad. Dus als dat nu een hele grote wolk is en je kan niet eigenlijk vluchten, dan is het werkelijk toch wel rennen voor je leven. Ja, en heeft het dan nog voor het milieu gevaren, zo'n enorm lek? Ja, het is ook nadelig voor het milieu, omdat de biodiversiteit eigenlijk op de proef wordt gesteld. Dus dat ammoniakgas gaat reageren, gaat ook wat ontbinden. En met water en regen gaat het vooral ammonia of ammoniumhydroxide vormen. En dat is ook het middel waarmee bijvoorbeeld brandweer bij accidenten in het bedrijf die ammoniakgas te lijf gaat om dat eigenlijk in een vloeibare vorm te maken. Omdat dan het risico voor de mens kleiner wordt. Maar helaas is dan eigenlijk het milieu een beetje het kind van de rekening. Ja. Want dus te veel ammoniak onder de vorm van ammoniumhydroxide in het milieu te krijgen, dat noemen we vermesting. Want in ammoniak zit stikstof en dat is eigenlijk een, ja, een basiselement voor dus vermesting. En u weet ook, in Nederland en Vlaanderen... Ja, dus de stikstofcrisis. De stikstofcrisis speelt daar ook mee. Dus lokaal daar, wat daar gebeurd is absoluut voor de biodiversiteit niet zo'n goede zaak. Dank voor uw uitleg. Jan Tietrat, hoogleraar toxicologie. En voor de uitzending sprak ik met Paul de Pla, de burgemeester van Breda. Hij schreef samen met een aantal collega-burgemeesters onlangs nog een stuk in de Volkskrant met als kop: te veel gifterreinen denderen door onze steden. En de Pla vertelt wat hij dacht toen hij hoorde over het ongeluk met de ammoniaktrein in Servië. Ja, dan schrik je, want iedereen zegt steeds met de treinen en die gevaarlijke stoffen, dat blijft veilig. De kans dat het misgaat is heel erg klein. Maar ja, als het misgaat, dan gaat het ook gelijk goed mis, zoals we vandaag ook zien in Servië. Want kunt u zeggen, hoeveel van dit soort treinen met giftige stoffen rijden er door Breda heen? Nou, er gaan gewoon dagelijks van dit soort treinen door de stad heen. Die komen natuurlijk van de Rotterdamse haven met spullen voor of het chemieterrein in Sittard of naar Duitsland. Ja, wij zeggen steeds, er zijn andere mogelijkheden, veiligere mogelijkheden om die spullen te vervoeren. En we zeggen echt, het moet stoppen met al deze treinen met die grote risico's door onze binnensteden. Zeker omdat in die binnensteden we natuurlijk ook nog een heel ander belangrijk vraagstuk moeten oppakken met elkaar. En dat is namelijk de aanpak van de woningnoten. Want als er straks veel meer huizen zijn bijgekomen, dan worden dus ook veel meer mensen zeg maar aan dit potentiële risico blootgesteld. Ja, dan wordt het risico groter. En als het misgaat, dan gaat het dus meer mensen raken. En je zou soms willen dat die lijnen juist niet door bebouwd gebied liepen. Ja, en dan hebben we zo'n lijn. En dat is namelijk de Betuwelijn. Die is daar ook voor gebruikt. En we zeggen tegen het kabinet, tegen Den Haag, maak daar dan ook echt gebruik van. En hou rekening met het feit dat je natuurlijk vervoerders willen zo snel mogelijk hun spullen vervoeren. Het economisch belang, dat is heel erg groot. Maar denk naast het economisch belang ook aan het maatschappelijk belang. Het maatschappelijk belang van de veiligheid in onze steden. Maar zeker ook het maatschappelijk belang om die woningnood aan te pakken. En we kunnen geen woningen bouwen als we mensen niet veilig kunnen laten wonen. Is het wel eens misgegaan of bijna misgegaan? Ja, dat is onlangs in Tilburg bijna misgegaan. Toen is het echt, daar zijn ook de rapporten voor hoe Tilburg door het oog van de naald kroop. En we hebben het hier in Breda ook al een keer meegemaakt, dat er een trein dan net buiten het station tot stilstand komt. Ja, dan is er wel gelijk ook paniek. En dan wordt er natuurlijk wel geprobeerd om met alle macht het risico en de ramp te voorkomen. Maar stel dat het misgaat, ja, dan gaat het in die binnensteden gelijk heel veel slachtoffers veroorzaken. En dat moeten we niet willen. Ja, want u komt ook echt met een nadrukkelijke oproep, hè, voor de staatssecretaris. Wat is het belangrijkste dat u van haar wil? Nou, dat ze eigenlijk als Den Haag en als minister zegt, ik laat het niet alleen maar over aan de vervoerders. Nee, ik trek de regie voor het vervoer van de stoffen die gevaarlijk zijn. De giftreinen, zoals ze dat dan in de volksmond noemen. Die trek ik naar me toe. Ik laat het niet over aan de vrije markt. Ik zorg ervoor dat ik als Den Haag bepaal hoe die treinen lopen. En heb ik ook oog voor niet alleen de economische belangen, maar vooral ook over de veiligheidsbelangen en de maatschappelijke belangen van de mensen in de steden. Want eigenlijk zegt u als burgemeester, wij hebben hier te weinig controle over. Ja, we eigenlijk zou je kunnen zeggen, we worden wel geïnformeerd over die treinen. We worden ook geïnformeerd als het misgaat met die treinen, wat erin zit. Maar eigenlijk datgene wat je wilt doen is, je wilt niet, ja, laat ik zeggen, alleen maar de gevolgen van een crisis proberen aan te pakken. Je wilt proberen ook grip te hebben om die crisis te voorkomen. En die crisis kunnen we alleen maar voorkomen. Zo'n ramp kun je alleen maar voorkomen. Als je ook daadwerkelijk wat kunt sturen op de hoeveelheid treinen. Dus ga niet alleen nadenken, wat doe je als het misgaat? Nee, zorg ervoor dat we aan de voorkant komen te zitten en dat we ook daadwerkelijk gewoon invloed kunnen uitoefenen op hetgeen er door onze steden gaat. En als we dat zelf niet kunnen als burgemeester, omdat er een landelijk belang is, dat we heel goed kunnen begrijpen, dan moet je ervoor zorgen dat je als landelijke politiek dan de regie naar je toe trekt en er niet alleen overlaat aan de markt. Je moet echt ook oog hebben voor de maatschappelijke belangen. En dan moet je ook naar de politiek dus kijken om de regie te voeren. Niet alleen om de gevolgen van een mogelijke ramp, zoals die vandaag in Servië is gebeurd, te kunnen bestrijden, maar om te voorkomen dat zo'n ramp zich daadwerkelijk gaat voordoen. Ja, wat je ook wel eens ziet in dit soort gevallen is dat er pas actie wordt ondernomen als het al mis is gegaan. Ja, daar hebben we in Nederland natuurlijk ook een aantal voorbeelden van bij tragische rampen. Nou, denk aan de vuurwerkramp in Enschede. Denk ook aan datgene wat natuurlijk ooit is gebeurd bij dat vreselijke ongeluk. Vreselijk de zuurzee in het café in Hemertje in Volendam. Pas daarna zijn we gaan acteren met allerlei veiligheidsmaatregelen. Zorg er nou voor dat we dit doen in Nederland op een manier waarin we zeggen, we hebben er van tevoren over nagedacht en we hebben ervoor gezorgd dat we oog hebben voor de belangen van het bedrijfsleven, van de vervoerders. Dat doen we door de Betuwelijn te gebruiken en een goede buissysteem te hanteren. Dan hoeven die zaken niet te drukken binnensteden en hebben dus ook oog voor de belangen van de binnensteden, voor de veiligheid van de bewoners, maar ook voor de grote opgaven. Want we moeten die woning nooit aanpakken. En daarvoor kijkt het kabinet terecht ook naar de steden. En als we naar de steden kijken, kijken we terecht natuurlijk ook heel snel naar de gebieden rond de sporen. Want daar willen mensen graag wonen. Burgemeester Paul de Pla van Breda. Er is nog ander nieuws. Het extreem koude winterweer heeft in de Amerikaanse staat New York aan zeker 27 mensen het leven gekost. De lichamen werden gevonden in auto's en in huizen. De weersomstandigheden zijn zo gevaarlijk dat sommige mensen overleden tijdens het sneeuwschuiven. In heel Amerika staat volgens persbureau AP de teller nu op 48 doden. Bij een inzamelingsactie op Urk is 135.000 euro opgehaald voor Ethiopië en Eritrea. Jaarlijks wordt er op Urk voor deze Afrikaanse landen geld ingezameld, maar dat was nooit eerder zoveel, meldt Omroep Flevoland. Het geld wordt dit jaar onder meer besteed om mensen daar te helpen met het vangen en bewerken van vis. En huizen met kerstverlichting, nou, die zie je genoeg deze dagen. De een wat uitbundiger dan de ander. In Vlissingen heeft Gideon Nederpelt er echt werk van gemaakt dit jaar. Hij heeft een kerstshow gemaakt met zo'n 3000 lampjes. En dat is volledig gecomponeerd op muziek. Hij heeft er het hele jaar aan gewerkt. Zijn vrouw heeft er volgens Omroep Zeeland gemengde gevoelens over. Soms wel eens vervelend als je 100 keer hetzelfde nummer in een jaar hoort. Maar voor de rest, ja, ik vind het leuk dat hij doet. Hij is ermee bezig en ziet het niet overal. Dus dat maakt het apart. Ja, en om geen gedoe met de buren te krijgen is de show maar 3 dagen te zien. Tussen 7 uur en 19:30 avonds. De laatste dagen van het jaar tikken weg en traditioneel stappen dan veel mensen nog over naar een andere zorgverzekeraar. En vooral de budgetpolis is de afgelopen jaren populairder geworden. Dat is een goedkope polis, maar je kunt dan wel bij veel minder ziekenhuizen terecht. Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat het aantal afgesloten budgetpolissen is gestegen van 2,2 miljoen in 2017 naar 3,8 miljoen dit jaar. Een stijging die steeds meer zorgprofessionals met ledenogen aanzien. Hans Westreest is oncoloog-internist in het Amphia ziekenhuis in Breda. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent ook geen voorstander, hè, van die budgetpolis? Nee, ik vind dat de budgetpolis beter afgeschaft kan worden. Waarom? Wat zijn uw concrete bezwaren tegen die polis? Nou, ik vind we zijn met z'n allen als maatschappij proberen we zorgkosten solidair met elkaar te delen. Het zorgstelsel is een omslagstelsel, dus de gezonde mensen die betalen voor de zieke mensen en de ouderen, zodat die behandeld kunnen worden. En ja, ik vind dat we daar allemaal aan mee moeten doen. Dat is één belangrijk ding. En het andere is dat ik de uitwassen dit jaar heb meegemaakt dat mensen met een budgetpolis onverwachts toch voor grote kosten kwamen te staan. En ja, dat is een groot probleem voor die patiënten. Ja, want u werkt dus in het Amphia ziekenhuis in Breda. Krijgt u daar nou ook veel mensen met een budgetpolis binnen? Nou, er is één verzekeraar die heeft een budgetpolis die geen contract heeft met het Amphia ziekenhuis, inderdaad. En wat gebeurt er dan als die mensen toch bij u op de afdeling komen? Ja, dat gaat eigenlijk ongemerkt. Kan dat gebeuren? Er wordt eigenlijk veel moeite gedaan om patiënten erop te wijzen. Dus de verzekeraar wijst erop, het ziekenhuis wijst erop. En in principe worden huisartsen die verwijzen er ook op gewezen. Als een patiënt het ziekenhuis binnenloopt, zou er in principe ook nog een alarmbel af moeten gaan. En kennelijk gebeurt het dan toch dat mensen onder behandeling komen. En ik snap dat wel. Als jij als patiënt, ik ben oncoloog, ik behandel mensen met kanker. Als jij als patiënt te horen krijgt dat je misschien kanker hebt, dat je dan misschien even niet meer zo goed nadenkt over hoe dat ook weer zat. Nee. Worden mijn kosten wel vergoed in dat ziekenhuis? Je loopt binnen, iedereen wil je helpen. Iedereen wil je snel en goed helpen en dat gebeurt dan ook. Ja, en dan na een aantal weken kan het gebeuren dat je een gepeperde rekening in de bus krijgt. Want je moet een groot deel van die rekening moet je dan zelf betalen. Dat hangt vanaf welke voorwaarden er zitten. Maar meestal is dat ongeveer 20% van de zorgkosten moet je dan zelf betalen. Alleen als het gaat om complexe behandelingen zoals bijvoorbeeld kanker, dan kan het om enorme bedragen gaan. En dan is 20% ook een hoog bedrag. Ja. En nog even voor de duidelijkheid. Als je spoedzorg hebt, dus je krijgt ineens een hartaanval, dat wordt dan allemaal wel vergoed, toch? Bij zo'n budgetpolis. Ja, dat staat wel in de voorwaarden. Alleen zie je wel dat natuurlijk het krijgen van spoedzorg, hè, een spoedprobleem, dat is eigenlijk een grijs gebied, of dat echt als spoed aangemerkt wordt. Ik vraag me toch af of er zijn veel hartinfarcten die zich niet aankondigen als een klassiek beeld waarmee je met gillende sirenes naar het ziekenhuis wordt gebracht. Ja. En als je praat over kanker, dat is iets wat je ook niet kan inschatten van tevoren. Het komende jaar zullen weer allerlei mensen kanker krijgen. En dat weet je niet van tevoren. Nee, maar je schrikt je dood. Nee, maar u zal toch ook begrijpen. Ik bedoel, ik kreeg ook laatst natuurlijk mijn nieuwe polo. Ik ga geloof ik €175 betalen per maand. Stel je bent 25, je hebt weinig geld en je ziet zo'n aanbieding van zo'n budgetpolis. Dat klinkt natuurlijk ook heel aantrekkelijk. Nee, dat snap ik natuurlijk. Dat snap ik ook. Ik vind het verschil overigens niet zo groot hoor, tussen een budgetpolis en een gewone polis. Het scheelt een paar tientjes per maand. Maar goed, dat kan een relevant bedrag zijn voor mensen. Dat snap ik. En als je jong en gezond bent, dan snap ik ook dat je zegt, ja, dat risico is voor mij niet zo groot. Alleen ik denk dat mensen echt niet weten wat voor risico's lopen. Hè, voor de kleine kans dat je wel veel zorgkosten gaat maken. Dus een behandeling van 10.000 of €20.000 is snel gemaakt. En als je daar 20% van moet betalen, ja, dat is een fors risico. En natuurlijk is een jong iemand van 20 of van 25 een mooi voorbeeld. Maar het gaat ook om mensen die het niet breed hebben. Je zegt al net, 3,8 miljoen dit jaar nemen een budgetpolis. Die hebben zo'n budgetpolis. Dat zijn echt niet alleen maar jongeren. Hè. Dat zijn ook zelfstandigen. Dat zijn mensen die het niet breed hebben. Dat risico wordt naar die mensen juist toegeschoven. En ik vind met zorg moeten we echt solidair met elkaar zijn. En zo'n omslagstelsel werkt alleen maar als iedereen meedoet. Daarom vind ik dat het afgeschaft moet worden. En ik snap ook wel dat als je de keuze hebt, dat je dan voor zo'n goedkope polis kiest. Ja, precies. Nou, voor die mensen die nog zitten te twijfelen, zegt u dus heel duidelijk, sluit toch maar voor de zekerheid niet zo'n budgetpolis af. Ja, en ik hoop eigenlijk dat verzekeraars ook nog eens gaan nadenken of dit nou houdbaar is. Hè? Want kijk, die mensen die uiteindelijk zo'n grote rekening krijgen, hè, dat kan zomaar €3.000 of €10.000 zijn. Hè, die krijgen dan een afbetalingsregeling bij het ziekenhuis in een gunstig geval. Ik las een aantal weken terug in de krant in een ander ziekenhuis in Brabant, waar het ziekenhuis zelfs een rechtszaak was aangespannen tegen de patiënt om de kosten te vorderen. Oh, ja. En die rechtszaak is ook nog gewonnen ook, hè, door het ziekenhuis. En wat er dus gebeurt, dat die mensen die krijgen een afbetalingsregeling of die gaan de schuldhulpverlening in. Ja, als maatschappij ben je dan echt verder nog veel van duurder huis. Uit. Dus ook. Niet alleen dat individu, maar ook als maatschappij zijn we duurder uit. Dank Hans Westgeest voor dit gesprek, oncoloog van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Een kerstboom in huis, cadeaus eronder, kerstdiners, kerstverhalen. Nou, die kersttradities die zijn niet alleen van deze tijd, maar die bestonden eeuwen geleden ook al. Wij vragen ons af, wat zijn de overeenkomsten tussen hoe we kerst vieren toen en nu? Dat weet historisch letterkundige aan de Radboud Universiteit, Sander Chardonnens. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent gespecialiseerd in Engelse handschriften uit de vroegmoderne tijd, heb ik me laten vertellen. En in die boeken staan ook kerstgebruiken beschreven, zoals de kerstboom. Is duidelijk geworden hoe mensen ooit op het idee zijn gekomen om zo'n boom binnen te zetten? Hij stond natuurlijk ooit buiten. Misschien in de vaste grond, misschien afgehakt. En op een zeker moment dachten mensen, we gaan hem binnenzetten. En dat is waarschijnlijk ergens gebeurd in de loop van de 16e eeuw. Mm-hmm. Onder invloed van de protestantse reformatie, dus Luther en Cornuiten hebben daar aan bijgedragen. En is duidelijk waarom? Waarom een boom of waarom binnen? Laten we eerst doen waarom een boom. Het allebei interessant. Ja, allebei zijn natuurlijk goede vragen. Maar waarom een boom? Omdat een boom, zeker zo in aan het begin van de winter, als de dagen kort zijn geweest en weer gaan lengen, is zo'n boom natuurlijk een soort belofte van een nieuw leven. Zeker een groenblijvende boom, zoals weet ik wat, een spar of een den, mm-hmm, bijvoorbeeld, of iets coniferachtigs. Dus dat zit eraan vast. De naamdag van Adam en Eva is een dag voor kerst. En Adam en Eva, zoals we allemaal weten, hebben natuurlijk gegeten van een boom waar ze niet van hadden moeten eten. Precies. Ja. Dus dat, vandaar de boom. En waarom binnen? Ik denk dat mensen het dan ook thuis voor zichzelf konden vieren. Want anders moest je bijvoorbeeld eerst naar buiten gaan, naar een of ander dorpsplein of voor de raadshuis of in een kerk. En dan kon je dat ook thuis zelf doen. Dus ik denk dat die boom binnen een soort democratisering is. Dat iedereen kan deelnemen daaraan. Iedereen kerst. En werden die bomen dan ook al versierd? Ja, dat versieren, dat gebeurt inderdaad al een aantal eeuwen. En daarvan wordt gedacht dat dat teruggaat op bijvoorbeeld als die boom inderdaad zeg, vergelijkbaar is met de boom van Adam en Eva uit het paradijs. Mm-hmm. Dan zijn de kerstballen dus de verboden vruchten de die aan die boom hingen. Ja, ja, ja. 16e eeuw, hè, had u het over de periode. Was kerst toen ook al zo belangrijk, ja, zoals het nu eigenlijk is? Misschien nog wel belangrijker? Ja, anders belangrijk. Ik denk dat het vooral voor ons is het een gedeeltelijk religieus feest, maar ook een feest, gewoon een seculier feest, dus een niet-religieus feest. Ja. Terwijl in de 16e eeuw dus, en de voorgaande eeuwen het religieuze feest de boventoon had. Ja. En welke andere tradities, behalve de kerstboom die we nu nog kennen, hadden ze toen ook al? Ja, je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld op tweede kerstdag de woonboulevard bezoeken. Dat soort zaken. Dus hadden ze in de 16e eeuw ook al. het equivalent daarvan hadden ze inderdaad op een gegeven moment wel. Ik denk misschien een paar eeuwen later, 17e of 18e eeuw. Want er wordt van uitgegaan bijvoorbeeld dat de tweede kerstdag in Engeland heet Boxing Day. Ja. En dat is dus eigenlijk dozendag. En daarvan wordt uitgegaan dat het teruggaat op bijvoorbeeld ofwel aalmoezen geven aan de armen in een offerdoos. Of bijvoorbeeld teruggaat op cadeautjes die mensen elkaar geven. Ja, of gewoon überhaupt inkopen doen en dat ergens in doen. Ja, ja. Ja. Dus die kerstboom inkopen of de Boxing Day, dat kennen ze dus al. Hoe zat het met eten en drinken? Was dat ook al zo enorm overdadig? Zoals het nu is. Daar werden vroeger ook al gingen ook al geruchten over rond dat mensen te veel aten en drinken. Dus dat gaat ook eigenlijk al eeuwen terug. Dus het is goed nieuws natuurlijk voor mensen die zeggen vroeger was alles beter. Vroeger was het helemaal niet beter. Nee, zeker toen niet. Wat ook uit die tijd komt, is het voorspellen van de toekomst. Hè, dat mensen dat deden. Bent u in die eeuwenoude boeken die u onderzoekt ook nog speciale kerstvoorspellingen tegengekomen? Ja, best wel enkele. Dus kerst was een heel belangrijk feest natuurlijk in religieuze termen. Het werd vaak ook gezien als het begin van het nieuwe jaar. Dus sommige mensen zeggen, ja, nieuw jaar dat begint op 1 januari. Anderen zeggen, nee, dat begint met kerst. Of zelfs daarvoor aan het begin van advent. Dus de 4 zondagen voor kerst. De 30 dagen daarvoor, ja. Ja, en daar heb je dus allerlei, omdat het juist zo'n soort begin tijd is, verbinden mensen daar altijd voorspellingen aan en goede voornemens en dat soort dingen. Dus die heb ik wel gezien, ja, ook uit. Dat gaat al honderden jaren terug, tot bijvoorbeeld de 10e en 9e eeuw. Zijn er al voorspellingen. Dus wil je er eentje horen? Ja, precies, ik wil er eentje horen, ja. Ja, daar heb ik even gekeken. Er zijn voorspellingen die bijvoorbeeld gaan een soort jaarsvoorspelling. Een jaarsverwachting gebaseerd op de weekdag waarop kerst valt. En dat is voor, in Nederland is eerste kerstdag natuurlijk dan op een zondag gevallen. Mm-hmm. Dit jaar, dit jaar inderdaad. En dat is eigenlijk een goed teken. Ik zal eventjes parafraseren wat er gebeurt. Moet ik even uit een oud boek lezen. Er staat, als kerstdag op een zondag valt, dan zal het een goede winter zijn, dus niet te koud. Een stormachtige lente, een droge zomer. En de oogst zal goed zijn en de veestapel zal groeien. Dus dat is natuurlijk niet een onverdeeld genoegen met de stikstofcrisis. Nee, dat is eigenlijk heel slecht nieuws. dus met andere woorden, het gaat goed in de landbouw, de akkerbouw en de veeteelt. Gaat het prima. En het fijne is ook dat er volgens de theorie dan vrede en overvloed op aarde zou zijn. Nou, die vrede kunnen we wel gebruiken. Ja. Laten we hopen dat er iets van uitkomt. Dank voor deze historische kerstinzichten. Sandor Chardonnens, historisch letterkundige van de Radboud Universiteit. En zometeen een nieuws en co. Voor dominee Mark de Jager uit Dwingelo was 2022 een bijzonder jaar, waarbij vooral de onrust onder de boeren een grote rol speelde. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Ga naar evievanlandschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Ergens zit een heel bijzonder bedrijf. Dan is het tijd voor feest! Een fietscouriersbedrijf is het. Kudding. Ja, inmiddels sta ik nergens meer van te kijken hier. Want zo soepeltjes als de couriers hun vracht door de stad trappen, zo hobbelig is hun eigen leven. Vanavond, 21:15, VPRO NPO 2, Trappers. Sorry. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. NPO Radio 1. Het is precies 17:30. Hier is het nieuws met Ismaël. Na een verkeersongeluk in Os afgelopen nacht is een jongen van 14 overleden. Het kind zat samen met twee andere kinderen en hun ouders in de auto toen ze werden aangereden op een kruising. De andere kinderen raakten zwaar gewond, de ouders licht gewond. De Russische geheime dienst FSB zegt 4 zogenoemde Oekraïense saboteurs te hebben gedood toen die de Russische grens wilden oversteken. De groep had volgens de geheime dienst buitenlandse wapens en geïmproviseerde explosieven bij zich. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op het bericht. De Verenigde Naties eisen dat Afghaanse vrouwen weer voor buitenlandse hulporganisaties mogen werken. Het verbod daarop werd zaterdag ingesteld door de Taliban-regering, omdat vrouwen de islamitische kledingvoorschriften zouden overtreden. En acteur John Leddy is overleden. In de jaren 80 en 90 was hij bij een groot publiek bekend als Koos Dobbelsteen in de comedyserie Zeg eens A. Ook speelde de acteur in series als De Kleine Waarheid en Siel de Strandjutter. John Leddy overleed na een kort ziekbed. Hij was 92 jaar. Het is rustig op de weg op deze tweede kerstdag, dus we gaan meteen naar het weerbericht met Willemijn Hubert. Willemijn, het is wel heel, het is echt een zachte kerst, hè? Het is een hele zachte groene kerst ook, wel met van tijd tot tijd wat wind. Vlagerig ook in de kustgebieden af en toe de afgelopen uren. Gaat langzaam even iets minder worden, maar in de loop van de nacht zien we de wind wel weer wat aantrekken. Wordt, toch wel een harde wind soms aan zee, boven land. Een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Vannacht waarschijnlijk de koudste nacht van de week, met temperaturen die vooral in het zuidoosten dalen tot 1, 2 graden boven het vriespunt. En aan zee ook mede dankzij al die wind op een graad of 5 blijft te steken. Overwegend droge nacht met opklaringen. En morgen beginnen we de dag dan ook met zonneschijn, af en toe wat wolkenvelden. Het grootste gedeelte van de dag gaat ook droog verlopen, hoewel de kustgebieden en dan met name het noordwestelijke kustgebied in de loop van de dag wel kans krijgt op wat meer buien. Temperaturen liggen rond een graad of 7. En morgenavond gaan we merken dat er meer bewolking is. En vanuit het noordwesten gaat het dan regenen. In de nacht naar woensdag is het dan echt een kletsnatte dag, een nacht. En woensdag overdag beginnen we ook met regen. Periode weer wat droger. Komt er weer nieuwe regen aan. Dus kortom, we zitten echt in de periode waarbij er van tijd tot tijd veel wind is, maar het heel erg zacht is, met temperaturen die alleen maar oplopen richting de jaarwisseling. Dus zien we echt de dubbele cijfers weer tevoorschijn komen overdag. En dan af en aan de regen. Okay, van alles wat. Dankjewel, Willemijn. Geen winter. Nee. Ster. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder. Zorgpremies gaan omhoog. En ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de ton die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Dit is tot 19:30. Nieuws en Co. Zo in deze laatste dagen van 2022... gaan we een beetje terugkijken. En als we dan terugkijken, ja, dan kunnen we natuurlijk niet om de stikstofcrisis heen. Omgekeerde vlaggen, boze boeren die snelwegen blokkeerden. Veel woede was er dit jaar. En vaak wonen boeren die actie voerden tegen het stikstofbeleid naast boeren die dat niet deden. Zoals bijvoorbeeld in Dwingelo in Drenthe. En de onrust die dat met zich meebracht, die maakte dominee Mark de Jager van dichtbij mee. Goedemiddag. Goedemiddag. U was ook in augustus te gast in Nieuws & Co. Toen vertelde u ja, toch wel over die onrustige tijd. Hoe zou u de situatie in Dwingelo inmiddels omschrijven? Nou, de grootste hoge spanning is zeg maar wel een beetje uit de lucht. Maar je merkt wel dat er nog steeds veel onrust is, veel onduidelijkheid. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Je ziet veel minder omgekeerde vlaggen. Maar achter de voordeuren zit natuurlijk nog steeds heel veel zorg. Ja, want het is nog in volle gang eigenlijk natuurlijk, dat hele proces. Ja, precies. En je merkt dat de actiebereidheid nog steeds wel hoog is. Maar dat er niet echt een directe aanleiding is om actie te voeren. En dat het daarom naar buiten toe misschien wat rustiger lijkt. Ja, en stonden nou in Dwingelo ook mensen, boeren, ook echt tegenover elkaar? Nou, wat je merkt is dat er juist niet zoveel over wordt gesproken. En dat je daardoor juist de meest uitgesproken groepen, zeg maar, het meest ook in beeld ziet. Hè? De echte mensen die de snelwegen blokkeren en zo. Terwijl boeren die zich zorgen maken over hun toekomst, maar ook begrijpen dat er echt wel een stikstofprobleem is, die komen wat minder aan het woord. Ja, maar die zitten wel op zondag bij u allemaal in de kerk. Ja, precies. En sterker nog, Dwingelo ligt tussen natuurgebieden. Dus de sponsoren van natuurmonumenten en de boswachters, die zitten er ook. Die zitten er ook. Dus heb je eigenlijk helemaal de andere kant. Maar, en hoe gaat dat dan, zo in de kerk? Levert dat dan nog spanningen op? Of is dat juist dan helemaal weg? Nee, er wordt niet gevochten of zo. Nee. Wat we wel hebben gedaan is, we hebben alle boeren uit de omgeving uitgenodigd om in gesprek te gaan. En dan niet zozeer over de stikstofcijfers of wat je er allemaal van vindt, maar veel meer wat het met je doet. En dan komen er bijvoorbeeld persoonlijke verhalen over vrienden van boeren die zelfmoord hebben gepleegd, over mensen die wakker liggen 's nachts. Dus juist dat omdat ze zich zorgen maken. Ja, precies. Je zegt dat emotionele gesprek, zeg maar. Mensen in Drenthe, een beetje generaliserend gesproken, vinden dat gesprek vaak lastig. En Drentse boeren vaak ook al helemaal. Dus we proberen mensen juist een beetje op dat niveau ook zich te laten uiten. Ja, en is dat dan ook uw rol als dominee om dat bij elkaar te brengen? Ja, dat denk ik wel. En ook om mensen in gesprek te brengen over onderliggende kernwaarden. Want zowel natuurbeschermers als boeren maken zich natuurlijk zorgen over de toekomst van hun kinderen. En die waarde is vaak hetzelfde. En hoe je dat wil bereiken, zeg maar, daar verschillen mensen dan in. Maar elkaar begrijpen als mens, dat is denk ik heel belangrijk. Ja, en u zegt in Dwingelo zijn ze daar nou niet per se heel erg van dat ze enorm met hun emoties te koop lopen. Nee, of pas met hun emoties te koop gaan lopen als het heel erg hoog oploopt. En dan krijg je al snel dat een gesprek juist stokt omdat partijen tegenover elkaar staan. Ja, en hoe reageren mensen dan als u ze uitnodigt? Nou, dat was eigenlijk heel, heel positief. Juist omdat we ervoor kozen om niet in debat te gaan. Dus we hebben niet twee groepen mensen tegenover elkaar gezet. Maar we hebben geprobeerd om mensen uit te nodigen om echt het verhaal van hun bedrijf bijvoorbeeld te vertellen. En te kijken van waar vind je hoop in voor de toekomst. En dat was een gesprek waarvan we merkten dat er wel behoefte aan is. Je merkt ook tegelijkertijd dat niet iedereen dat gesprek wil voeren. Ik spreek ook wel mensen in het dorp die echt zijn afgehaakt. Die zeggen, ik kijk niet meer naar het nieuws bijvoorbeeld. En die groep is er natuurlijk ook. En dat is een stuk ingewikkelder. Maar u kunt dan nog wel hen bereiken, of niet? Ja, dat probeer je wel. Kijk, in de kerk is het op zich heel, heel simpel. Je bent een beetje tot elkaar veroordeeld, weet je wel? Dus jong of oud of verschillende achtergronden, boer of boswachter. En dus je zit noodgedwongen bij elkaar. En dat maakt mijn uitgangspositie wel makkelijker, denk ik. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant lijkt het me ook juist heel ingewikkeld met al die verschillende groepen. Ja, nou, in mijn werk merk ik dat eigenlijk wel meevalt, omdat je op een ander niveau met elkaar praat of zo. Kijk, een van de dingen die ik doe, en dat klinkt een beetje cliché omdat ik dominee ben, is dat je bidt. En als je bidt voor de natuur en je bidt voor mensen die zich zorgen maken over de toekomst, dan praat je met elkaar op een ander niveau dan als het gaat over welke stikstofuitstoot heb ik of hoeveel boeren moeten er worden uitgekocht. En kijk, ik ben geen politicus, ik ben ook niet politiek actief. Dus je hebt ook geen specifieke agenda en dat maakt dat mensen ook makkelijker met je in gesprek gaan, denk ik. Ja, ik kan me ook voorstellen dat als mensen elkaars persoonlijke verhalen horen, dat dat ook al voor meer begrip zorgt. Dat mensen snappen waarom de ene boer bijvoorbeeld heel boos is of waarom de andere boer geen actie wil voeren. Ja, en juist als je het heel persoonlijk maakt. Hè, dus als je het betrekt op het verhaal van jouw individuele bedrijf, waar je al vaak meerdere generaties mensen aan werken. Als het gaat over vrienden, wat ik net al zei, er werd op die avond die we organiseerden ook gesproken over collega's en vrienden die zelfmoord hadden gepleegd. Over mensen die zelf wakker lagen. En als je dus op zo'n persoonlijk niveau met elkaar in gesprek gaat, ja, dan kan je niet anders dan dat gesprek ook serieus voeren. Ja, en vorige week bleek nog uit onderzoek van het CBS dat de ontkerking in Nederland doorzet. Dat is natuurlijk al jaren bezig. 6 op de 10 Nederlanders is niet meer religieus. Hoe is dat in Dwingelo met de mensen die niet naar uw kerk komen? Hoe kunt u hen bereiken? Ja, kijk, voor mij persoonlijk, ik ben nog niet zo heel oud, 29, is die ontkerkelijking een gegeven. Ik ben daarmee mee opgegroeid. En dat maakt juist dat je als kerk ook meer ruimte krijgt om naar buiten te kijken. We waren altijd nogal een gesloten bastion. Maar noodgedwongen, doordat je een minderheid wordt in het dorp, ga je ook automatisch meer samenwerken met maatschappelijke organisaties. En als er een crisis is, bijvoorbeeld de Oekraïne-crisis hebben we dit jaar natuurlijk meegemaakt, energiecrisis, wordt er nog steeds vaak naar de kerk gekeken. En dat geldt ook voor de stikstofcrisis. Dus dat gesprek met de boeren voeren we niet alleen maar met de boeren die in de kerk komen, maar met het hele dorp. En hetzelfde geldt voor de opvang van Oekraïners. Dat wordt in het hele dorp gecoördineerd en zo. En daar heb je als kerk dan je plek in. Ja, precies. Dus in al die, die grote dingen, die wereldcrisis, heeft de kerk blijft een rol houden, zegt u. Nou, en dat is tegelijkertijd ook wel weer spannend. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, februari, toen had ik dezelfde avond de burgemeester aan de telefoon van Mark, kan jullie kerk helpen om 100 Oekraïners op te vangen? En dat is hartstikke leuk, maar stel je voor dat de kerk er over 20 jaar niet meer is, wie wordt er dan gebeld? Dus je merkt wel dat dat een beetje onder druk staat. Ja. Ja. Dank voor dit gesprek en een goed nieuw jaar. Dominee Mark de Jager van de Brug S-Kerk in Dwingelo dus. Het moet een van de oudste cafés van Nederland zijn. Café Spaarndam. Dat is een klassieke bruine kroeg in het Noord-Hollandse dorp Spaarndam. Maar na 451 jaar sluit dat café definitief de deuren. En op de valreep ging onze verslaggever Vincent van Rijn nog even langs. Peter, welkom thuis. Kijk, weer even een bak, alsjeblieft. Vaste gasten worden begroet door Leon en Yvette van Lieshout. Ruim 30 jaar de eigenaren van dit café. Om me heen een biljart, een stamtafel met kranten, veel houtwerk. En er hangt hier bijvoorbeeld een oorkonde van de Spaarndamse fanfare uit 1938 aan de muur. Een warme chocola en een kopje thee. €6,80 alsjeblieft. Dit is dan vandaag echt de laatste dag? Dit is de ene laatste dag. Inderdaad, we zouden eigenlijk vandaag dicht gaan. We hebben besloten dat we morgen nog eventjes de allerlaatste dag doen voor de laatste gasten die nog een blik van het café willen opvangen, nog even binnen willen zijn. En ik snap dat het met die feestdagen misschien lastig is. Dus morgen is onze officiële laatste dag. En waarom stoppen jullie ermee? We zijn in 1991 begonnen. Begon ik hier als barman. En in 1999 heb ik het overgenomen. Toen hebben we gezegd, we bekijken per 5 jaar of we het nog leuk vinden, of het nog energie oplevert. En eigenlijk die laatste 2 jaar was er een bedrijfsleider die het over wilde nemen. Die heeft uiteindelijk in die coronaperiode afgehaakt. En toen hebben wij gezegd, ja, we waren al zo lang bezig met de verkopen. Omdat hij het over zou nemen. Met afscheid nemen. Toen konden wij eigenlijk niet verder meer. En was het voor ons goed zo. Dus we zijn er eigenlijk gewoon klaar mee. Want het werd ook te zwaar? Ja. Het laatste jaar hebben we het café helemaal alleen gedraaid. En dat was gewoon te zwaar. Gaat weer een biertje. De zoveelste? Ja. Wat zal het zijn? 2 miljoen en 4? Dan loop ik de keuken in. Oh ja? En daar staat Yvette. Ja, hi. Komkommers te snijden. Ja. Ik heb net al even met Leon gesproken. Ja. U stopt ermee. Ja. Waarom? Omdat ik nu sta te doen wat ik helemaal niet leuk vind. In de keuken werken? Ja. Tegen heug en meug. Tegen heug en meug. Helaas ga je soms ten onder aan je eigen succes. Nee, ik kan het allemaal heel goed bedenken, maar uitvoeren is niet mijn ding. En de vaste kok is verdwenen? Onze bedrijfsleider die deed eigenlijk altijd al het kookwerk. Ik bedacht het meeste en hij was heel goed in uitvoeren en meebedenken. Maar hij is sinds vorig jaar mei is hij weg. Dus ja, ik sta nu al 2 zomers lang te koken. Waar u geen zin in heeft. Waar ik geen zin in heb. Jullie doen dit al heel lang. Zijn de gasten ook veranderd, vergeleken bijvoorbeeld met 30 jaar, ander publiek? Ja, zeker. Het publiek is ouder geworden, dus de jeugd die zie je eigenlijk niet meer. Maar ja, ze mogen tegenwoordig eerder autorijden dan dat ze kunnen drinken. Dus ja, waarom zou je dan in het dorp blijven? Dan is het net zo makkelijk om naar Haarlem te gaan of naar Amsterdam te gaan. Of wat voor housefeest of acid party dan ook. Vroeger hadden jullie veel 16, 17-jarigen. Ja, veel jongeren. Van jongs af aan kwamen ze eigenlijk in het café. Eigenlijk al vanaf 14. Zaten ze gewoon op een sinaasje of een theetje. Zaten ze spelletjes te spelen omdat ze geen zin hadden om thuis te zitten. En die hebben we, die generaties hebben we helemaal op zien groeien. Maar ja, dat zijn nu dertigers. En die hebben nu allemaal zelf kinderen. Maar ja, ja, het is echt veranderd. Zo, jongens, welkom thuis. Ja, dank je. Hoe is het? Goed. Ja? Tweede kerstdag, jongens. Zalig kerstmis, hè? Ja, zalig kerstmis. Dankjewel. Ja, het is wel verdrietig, maar het is wat het is. Kwam u hier vaak? Heel vaak. Ja, zomers heel vaak op de fiets, met de racefiets. We snappen dat ze willen stoppen, maar voor het dorp en voor onszelf vinden we het heel erg triest. Het is echt een uniek plekje in het dorp hier. Vandaag is de laatste officiële dag. Morgen is er nog een dag met vaste gasten. Dan trekken jullie de cafédeur echt voor het laatst dicht. Met wat voor gevoel? Heel dubbel. Het is heel jammer dat wij 450 jaar geschiedenis de deuren dicht gaan doen achter ons. En dat er niemand meer zegt, jongens, ik ga het prachtige bedrijf voortzetten. Dus ja, heel dubbel. Een wijntje en een vaasje. Ja, komt eraan. 451 jaar, maar het gaat dus sluiten. Café Spaarndam. Ander nieuws nog. De kinderafdelingen van de intensive cares liggen overvol door kinderen met het RS-virus. Dat virus veroorzaakt een luchtweginfectie die vooral gevaarlijk is voor jonge kinderen. 7 ziekenhuizen houden morgen spoedoverleg, want er zijn extra bedden nodig. Ziekenhuizen in Groningen, Leiden en Maastricht vertelden aan RTL Nieuws dat daar geen enkel bed meer over is voor kinderen op de IC. Het is deze tweede kerstdag 5 jaar geleden dat onze collega, presentator Joost Karhoff, onverwachts overleed. Op eerste kerstdag had hij dit programma nog gepresenteerd in zijn kersttrui. We wensen zijn dierbaren veel sterkte vandaag. En daarom draaien we net als voorgaande jaren een van zijn favoriete nummers. Cowboys and Angels van George Michael. Someone else's hands. Monkey see, a monkey. Speciaal voor Joost. Cowboys and Angels van George Michael. We gaan naar Italië. Een belangrijke traditie daar is de kerststal. Honderden zijn er te bezichtigen in het hele land. Bij toeristen is de kerststal van het Vaticaan het bekendst. Maar de inwoners van Rome hebben een andere voorkeur. Een stal in een steegje in het centrum van Rome. Moeilijk te vinden, merkte onze correspondent Helene Daans. Want die kerststal staat op een onverwachte plek. Ik had nooit gedacht dat ik hier naar binnen zou lopen voor een reportage over een kerststal. Maar dit is het kantoor van de vuilnisophaaldienst in Rome. In een achterafstraatje, heel onopvallend. Maar hier binnen staat een meesterwerk. En dit is een van de presepi che si entra dentro proprio nella grotta. Het is een grot waar je echt inloopt. En hier binnenin is een hele stad op schaal nagebouwd. Kleine figuurtjes, meer dan 200 personages zijn er hier. Vrouwtjes die water dragen. Kleine metselaars, Maria en Jozef natuurlijk, in een stal. Er lopen rivieren en aquaducten doorheen. En alles is gebouwd in de bouwstijl die 2 eeuwen geleden gebruikelijk was in Palestina. Adesso sono 40 metri quadri il presepe. Ik word hier rondgeleid door Dandolo Foglietta, jaar of 60, vuilnisman. En zijn beste vriend, ook een vuilnisman, begon in de jaren 70 met het bouwen van deze stal. E il presepe è nato proprio perché si lavorava la domenica. Ze werkten toen ook op zondag en die vuilnismannen, heel katholiek allemaal, wilden graag een kerststal op hun werkplek. En die vriend van hem, Giuseppe Janni, die zei: ik ga ervoor zorgen dat er ooit een paus naar deze kerststal komt kijken. Tutti gli anni praticamente faceva un pezzettino. En het is hem gelukt, want deze stal is zo bekend in Rome en zo mooi dat sinds het begin van de bouw niet 1, maar 3 pausen hem al zijn komen bekijken. Non ne ha portato uno, avevano ragione, ne ha portati 3. Maar hoe populair die stal ook werd, geld hebben de vuilnismannen nooit gevraagd. No, no, no, no. Qui non si accettano offerte perché. Maar Giuseppe Janni wilde niet dat deze kerststal bezoedeld zou worden met geld. Dus zei hij aan mensen die op bezoek wilden komen: portate una pietra. Neem maar een steen mee. Qui abbiamo Pompei, poi c'è l'Australia, Canossa, Lisbona. En doorheen al die jaren zijn zo in deze stal meer dan 3000 stenen verwerkt van over de hele wereld. Sono di tutto il mondo, quindi. En links bovenaan de hoek van deze grot zit wel een heel bijzondere. Praticamente sono dei frammenti portati dalla luna. 2 fragmenten meegenomen van de maan. È venuta questa persona che era in America, lavorava alla NASA. Gekregen van een Amerikaanse vrouw die bij NASA werkte. È così arrivata. Dus zelfs op de maan is deze stal bekend, zegt hij. Possiamo dire questo. En de stal bestaat dit jaar precies 50 jaar. Het jubileum is gevierd, maar wel in mineur. Want Giuseppe Janni, de bouwer, is afgelopen zomer overleden. E nessuno potrà mai portare avanti il presepe come lo portava avanti lui. En niemand kan dat werk verder zetten zoals hij dat kon of zoals hij dat gewild had, denkt zijn beste vriend. Non sarà mai come lo sistemava lui e come lo voleva lui. En dus blijft deze prachtige stal de komende jaren onveranderd met al die figuren, al die verhalen die erachter zitten. En wie toevallig naar Rome gaat, kan hem het hele jaar door bezichtigen. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. In het NOS Radio 1-journaal werd mijn collega Astrid Kersenboom vanmorgen om 7 uur zo aangekondigd. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Luisteraars die waren benieuwd wie er achter dit grapje zat. Vooral omdat Kersenboom stoïcijns doorging en er helemaal niets over zei dat ze als kerstboom werd aangekondigd. Aan het einde van het Radio 1-journaal vertelde ze net zo verrast te zijn als de luisteraars. Nou, eerst dacht ik, hoor ik het nou goed? Ik hoorde het goed. Maar aan wie heb ik dit te danken? Namens de redactie en vooral namens je collega van de zaterdag, Sander van Hoorn. 4. We besteden al eerder aandacht aan Frenkie en Koen, 2 Brabantse snackbarhouders die in Oekraïne gratis friet uitdelen. Ze zijn inmiddels weer terug naar Oekraïne. Op Twitter deelden ze vandaag een kerstgroet vanuit Hostomel, niet ver van Kiev. Het is niet gezond voor je kunnen krijgen, maar wel het lekkerste, dat weet ik zeker. Merry Christmas! Merry Christmas! Thank you! Alle friet die Frenkie en Koen uitdelen daar in Oekraïne zijn betaald uit donaties. 2K is nog maar net afgelopen, maar in Engeland rolt de bal alweer. Voetbal op Boxing Day, zoals tweede kerstdag daar heet, dat is echt een traditie. Voor Harry Kane, de spits van Tottenham Hotspur, was het een extra bijzondere dag. Voorzet. En daar is Kane! Fraaie goal van Harry Kane, mooie hangtime. En hij is nu officieel de topscorer van Boxing Day. Maar of Kane erg blij is met zijn record, dat is de vraag. Want de Spurs speelden teleurstellend 2-2 gelijk tegen Brentford. 2. Sten Jansen uit Eindhoven is uitgeroepen tot Brabander van het jaar. De jongen van 9 slijpt messen om geld op te halen voor onderzoek naar hersenstamkanker. Bij Omroep Brabant legt hij uit waarom. Ik slijp messen omdat mijn oude broer Wies, die is overleden aan hersenstamkanker. En daar ben ik heel verdrietig om. En daardoor wil ik zorgen dat kinderen dan niet meer hoeven te ziek te zijn en dat ik daar geld in kan verzamelen. En dus is Sten Brabander van het jaar geworden. Van de commissaris van de Koning van Brabant kreeg Sten een bronzen beeld. Die krijgt in huis een plek naast de urn van zijn broer Wies. 1. Rob de Nijs viert vandaag zijn 80ste verjaardag. De artiest die leidt aan de ziekte van Parkinson nam in juni afscheid in een bomvolle Ziggo Dome. Dat was een bijzonder en indrukwekkend optreden. Zeker toen hij het nummer niet voor het laatst zong. Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar een jongen. Even lang was ik gezonder. Maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug. Ik moet terug naar jou. Ik wil uit lachen en uit eten. En uit pannenkoeken eten. En alle tijd vergeten. Dus overal te laat. Ja, Rob de Nijs, 80 jaar dus. Hij is nog altijd erg populair. In de top 2000 van Radio 2 staan dit jaar 9 nummers van hem. Met foto van vroeger op nummer 508 als hoogste. NPO Radio 1 luistert naar jou. Zoals elk dorp en weekgebouw is het steeds lastiger om ook vrijwilligers te vinden. De eerste 2 weken van januari reizen we door het land op zoek naar de thema's en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wat verdient er volgens jou meer aandacht op NPO Radio 1? En dan gaan we ergens heen en dan gaan we daar koffie drinken met wat lekkers. Nou, dat is fantastisch. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. En kijk wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Ster. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Mijn hele leven was ik illegaal en ongewenst. Ik ben 21 en alleen. Niemand wil mij helpen. Dit vertelde Ali uit Afghanistan mij. Ik ben Tineke Seelen en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO+. Zoals de nieuwe Karo NCRV reality-serie Alles voor de Bruiloft. Waarin 2 jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijken, want het is niet zo dat je kan zeggen, volgend jaar beter. Stream Alles voor de Bruiloft, nu op NPO+. De zee, die stijgt en alles stijgt mee. Oh, die zee. Een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee. Holland Opera. Of stream de magische VPRO-familieserie Lampje. Nu op NPO+. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. Mijn vader is er nooit. En mijn moeder sluit zich altijd op in haar slaapkamer. Daarom zorg ik maar voor mijn zusjes. Maar soms weet ik het echt niet meer. Ik wil zo graag dat er iemand voor mij is. Zolang niemand voor je zorgt, voel je je altijd alleen. Laat geen kind er alleen voor staan. Kom in actie en word donateur op hetvergetenkind.nl.

mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is weer begonnen. De NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee via de app of nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de ton die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Opnieuw is er een aanval uitgevoerd op een Russische luchtmachtbasis, waarbij er in ieder geval 3 doden zijn gevallen. 3 servicemen have been killed after a Ukrainian drone attack in the south of the country. Social media users posted videos of what sounded like blasts and air sirens at the airfield. It's believed to house Russian long-range strategic bombers. Deze basis ligt diep binnen Russisch grondgebied en is dus volgens het Russische ministerie van Defensie aangevallen door een Oekraïense drone. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, het was weer een bewogen weekend in Oekraïne. Onze correspondent David-Jan Godfroy is in Kiev. David-Jan, de Russen hebben Oekraïne al vaker beschuldigd van drone-aanvallen op deze bewuste legerbasis. Geeft Oekraïne deze aanval toe? Nee, dat doen ze nooit helemaal rechtstreeks. Ze geven nooit rechtstreeks antwoorden op vragen over militaire acties in het buitenland, in Rusland dus. De eerste keer dat er zo'n droneaanval werd uitgevoerd op diezelfde luchtmachtbasis dus in Engels, dat was op 5 december, hebben ze het ook niet direct toegegeven dat zij het waren. Maar vandaag kwamen ze wel heel dichtbij zo'n erkenning, want zei een woordvoerder, dit zijn nou eenmaal de consequenties van de Russische agressie. En er voegde die ook nog aan toe dat de Russen het grondig mis hebben als ze denken dat de oorlog ze niet in hun diepe achterhoede kan treffen. Kortom, Oekraïne heeft niet officieel gezegd van wij waren het, maar heel veel scheelt het niet. En je kunt er eigenlijk wel van uitgaan dat het inderdaad een Oekraïense drone was die wonderbaarlijk genoeg voor de tweede keer honderden kilometers over Russisch grondgebied heeft kunnen vliegen zonder te worden ontdekt door de Russische luchtafweer. Ja, dat is toch wel echt opvallend. Ja, dat is het. En daar wordt natuurlijk in Russische militaire kringen, daar zijn veel militaire bloggers en andere mensen die toch wel op de een of andere manier kritisch kijken naar wat het Russische leger allemaal uitvoert, daar wordt wel over gediscussieerd. En met grote verbazing naar gekeken dat zomaar mogelijk is. Ja, dan waren er vandaag nog meer meldingen van vermeende Oekraïense acties over de grens in Rusland. De Russische geheime dienst zegt vandaag in de regio Bryansk in het westen van Rusland dat daar Oekraïense saboteurs zijn opgepakt en gedood. Ja, hoe moeten we zo'n bericht lezen? Ja, dat is echt een hele moeilijke vraag, omdat er op geen enkele manier te achterhalen is of dat inderdaad klopt. Een officiële reactie van de Oekraïense kant, die is er niet. Die zou ook, overigens ook niet zoveel zeggen natuurlijk, omdat de Oekraïense autoriteiten niet zomaar gaan toegeven dat ze van plan zijn om sabotageacties te plegen in Rusland. En dan zeker niet wat voor acties dat dan zouden zijn. En aan de andere kant kun je zeker ook de Russen niet zomaar op hun mooie blauwe ogen geloven natuurlijk. En kijk, wat er in Oekraïne zelf gebeurt is over het algemeen veel beter te checken dan wat er in Rusland gebeurt, omdat we hier als journalisten veel vrijer kunnen werken. Maar er is gewoon heel veel sprake van nepnieuws over en weer. En soms moet je concluderen dat je het domweg niet weet. Nee. En zo ook in dit geval dus. Dan in Oekraïne zelf. Daar heeft afgelopen weekend de stad Kherson zwaar onder Russisch vuur gelegen. Hoe is het daar inmiddels? Is het wat rustiger? Ja, het is wel iets rustiger geworden, zeker vergeleken met zaterdag. Hoe dan ook, Kherson heeft sinds de Russische troepen daar in november verdreven zijn heel veel te verduren gekregen. Artillerievuur, raketbeschietingen en veel kwam van de overkant van de rivier de Dnipro, waar de stad aan ligt en waar de Russen nog wel zitten. Nou, een dieptepunt was afgelopen zaterdag. Toen kwam ook het centrum van de stad weer eens onder vuur te liggen en daar zijn bij 16 doden bij gevallen en tientallen gewonden, burgers wel te verstaan. Nou, vandaag is het vooralsnog wel rustiger gebleven, maar het is geen enkele garantie dat het ook zo blijft. Dankjewel, David-Jan Godfroy vanuit Kiev. Wie ook in Oekraïne is, dat is de Nederlander Edward Hirschfeld. Die kookt als pitmaster voor soldaten in de loopgraven. Ik sprak hem vanmiddag. Als eerste wilde ik natuurlijk weten wat een pitmaster is. Een pitmaster, dat is een eigen soort chef-kook. Die kan koken op houtvuren en op kolenvuren en dat soort dingen. Dus daar ben ik eigenlijk meer in gespecialiseerd. Ja, en hoe kom je dan in Oost-Oekraïne terecht? Ja, hoe kom ik daar terecht? Kijk, deze mensen zijn de nutsvoorzieningen worden dus structureel onderuit gehaald. En ja, mijn skills zijn hier nu gewoon ja, in principe goud waard voor hun. Want ja, als je niet kunt koken, dan wordt het of een klein gaspitje of heel moeilijke dingetjes opwarmen. Maar ja, echt grotere dingen maken, dus bijvoorbeeld 100 kilo vlees in één keer. Ja, daar heb je gewoon een barbecue voor of een smoker wat wij gebruiken voor festivals en dat soort dingen. Ja, en daar ben ik dan specialist in en daar kan ik gewoon goed mee overweg. En want je bent inmiddels al maanden daar en waar zit je precies? Ja, ik zit in het midden van de Oekraïne. Ik zit in het oostgedeelte en ik zit 30 kilometer van de frontlinie af. Ja. En je kunt natuurlijk niet zeggen waar je echt zit. Nee. Dat gaat echt niet. We zitten hier echt met veiligheidsvoorzieningen. Dat gewoon een hele grote risico is. Wij kunnen gewoon binnen een half uur gewoon helemaal weggevaagd worden. Kun je eens uitleggen, want je kookt voor de mannen en vrouwen in het leger die ook echt in de loopgraven zitten, hè, begrijp ik? Ja, dat klopt. En hoe ga je dan te werk? Ja, hoe ga je dan te werk? Ik ben hier gekomen en we zouden eerst een barbecue bouwen. En toen was er nog elektriciteit. Ja, toen was er een heel groot bombardement op Oekraïne. Dat was op een donderdag was dat. Toen hadden ze echt heel structureel de nutsvoorzieningen geraakt. En toen was hier ook echt bijna geen elektriciteit meer. Dus konden ze ook echt niet meer bouwen. En toen ben ik maar een gat in de grond gaan graven. En dingen die er wel zijn, dan heb ik daarmee een barbecue gebouwd. Ja, en die mannen die leven dus echt al 8 maanden in de grond, die mannen en vrouwschappen. En ja, je moet je eens voorstellen dat je eigenlijk al 8 maanden lang je soepje moet opwarmen op een pitje. En dat zijn kaarsvetpitjes. En zomaar moet eten. Dus ja, mijn eten is houdbaar. Hè. Als ik dus een stuk vlees maak, is houdbaar buiten de koelkast. Het is bereid. Kun je dus koud eten. Je kan er soep van maken. Je kan er van alles mee maken. Ik werk heel erg met de lokale bevolking samen. En daar koop ik dieren op. En die worden dan geslacht. En dan vervolgens ben ik ze uit. En dan leg ik ze in de barbecue en dan bereid ik ze. En wat staat er vanavond op het menu? Nou, de Oekraïners eten vooral 's morgens en 's middags warm. En 's avonds eten ze eigenlijk een beetje kliekjes. Oké. En wat hebben ze vandaag gekregen? Ze hebben vandaag een hele ham heb ik gisteren bereid in de smoker. En ik heb wat eenden heb ik bereid in de smoker. Dus, en die zijn vandaag veroverd door vele mensen, laten we het zo zeggen. Dus en vorige week is er een heel varken, 2 hele varkens zijn eruit gegaan. Dus ja, er gaat aardig wat vlees uit. En dan komen de lokale bevolking, die kunnen nog van oudsher werken. En die werken dus bijvoorbeeld met ingemaakte groentes, ingemaakte zoetjes. Echt schitterende producten komen daaruit. Ja, en die combinatie, dat is gewoon schitterend. Ja. Ik sta er wel heel erg van te kijken dat we zo samen kunnen werken. En de avonturen van Edward die zijn te volgen op pitmaster4ukraine.com. En voor schrijf je dan als het cijfer 4. Dan Oksana Pavelko. Zij is vertaler, woont in de buurt van Kiev. We hebben haar dit jaar vaker gesproken over hoe zij de oorlog doorkomt. En voor de uitzending vandaag hadden we weer contact om te horen hoe ze kerst in oorlogstijd beleeft. Ik sprak haar via de telefoon, want ze heeft nu geen elektriciteit. En ik vroeg Oksana eerst naar haar man, die zit in het Oekraïense leger. Want vorige keer vertelde ze dat hij met een beenwond in het ziekenhuis lag. Het gaat met hem beter. Dus hij is nog in het ziekenhuis. Zijn ligament was beschadigd en werd gehecht. Maar nu is het beter. Oké, en hij is dus ook gewoon nu zeg maar bij jou om kerst te vieren, althans in het ziekenhuis dan? Ja, we brachten kerstmis samen in een ziekenhuiskamer met andere patiënten. Dus ja, op die manier. Hij is in een ziekenhuis in Kiev, het is vlakbij. Ik woon in Bilatarkwa, in stad vlakbij Kiev, dus ik reisde naar hem. En Het was kerstmis in het ziekenhuis. En hoe was het om dat op deze manier te vieren? Het was heel gezellig en warm. Kerstboom is niet belangrijk. Wat het belangrijkste is, dat wij samen waren. En ik kon er alleen maar van dromen dat we kerstmis samen zouden zijn. Maanden voor kerstmis dacht ik eraan hoe het zou zijn om kerstmis door te brengen zonder mijn Artem, zonder mijn man. Dus ik was eigenlijk heel, heel gelukkig. Dat was een wonder voor mij. Ja, dus de aanleiding was minder fijn, aangezien hij dus last heeft van zijn been. Maar wel heel fijn dat jullie samen de kerst konden doorbrengen. Dat klopt. En eigenlijk zijn we gelovigen. En mijn man werd vrijgelaten om de kerstdienst bij te wonen. Het was daar ook heel warm en gezellig. En kwam dan tijdens de mis de oorlog ook nog ter sprake? Ja, het was veel over oorlog en over licht. In Oekraïne hebben we het over licht heel vaak, want we geen elektriciteit hebben. Ja. Maar de priester heeft over ander licht verteld. Hij vertelde over het licht dat de duisternis van de oorlog verlicht. Ja, niemand in Oekraïne weet waar de raketten zullen komen, maar we bidden. Priester herinnerde ook aan de woorden van onze president uit zijn kersttoespraak. De president zei dat we zullen niet wachten op een wonder, we zullen het zelf doen. En ik denk dat iedereen doet het tijdens de oorlog in Oekraïne. Iedereen doet wat hij of zij kan om ons land te verdedigen, om waarden en vrijheden te verdedigen, om recht op de toekomst te hebben. Ja. En als jouw man weer beter is, gaat hij dan ook weer terug naar het leger? Ja, dat klopt. Hij wil terug. Van de eerste dag heeft daar vrienden. Dat is een heel sterke bond. Natuurlijk wil ik dat hij thuis blijft, maar het is niet mogelijk. Ja, Oksana, die in de buurt van Kiev woont, ongetwijfeld gaan we haar in het nieuwe jaar weer spreken. Ander nieuws. Onbekenden hebben het verzetsmonument bij de Weteringschans in Amsterdam vernield. Er zijn letters van de muur getrokken, waardoor de beroemde dichtregels van Henk van Randwijk zijn verminkt, meldt de Telegraaf. Die regels luiden als volgt. Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht. De gemeente Amsterdam gaat kijken of het gedicht kan worden hersteld. Een man die 5 dagen was vermist is alsnog gered in het Zwarte Woud in Duitsland. Duitse media noemen het een klein kerstwonder dat de man van 40 het overleefd heeft. Reddingswerkers hebben dagen tevergeefs gezocht naar de man, totdat een speurhond toch zijn spoor oppikte. Hoe die man al die dagen wist te overleven in het bos is niet bekend. En inwoners van de staat Florida en de Verenigde Staten hebben een bijzondere waarschuwing gekregen. Ze moeten oppassen voor vallende leguanen. Door de kou in Amerika kunnen de reptielen bevriezen en dan vallen ze uit de bomen waar ze in zitten. Overigens, zodra het weer warmer wordt, ontdooien de leguanen weer. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Alsof hij voor de tweede keer werd geboren. Zo voelde operazanger Ernst Daniel Smit zich nadat hij in juli werd geopereerd om zijn Parkinson-klachten te verminderen. Een groot contrast met hoe Smit zich in januari voelde, toen we hem in Nieuws en Co spraken over zijn theaterstuk Smelt. De filmversie daarvan trouwens gaat begin volgend jaar in première. Reden voor verslaggever Danny Simons om weer bij Ernst Daniel Smit langs te gaan en het afgelopen jaar door te nemen. Hallo, goeiedag. Ah, meneer Smit. Nou. Wat goed om u weer te zien. Heb je een kopje koffie zwart? Ja, zal ik zo weten. Dankjewel. Kopje koffie aan de zijkant. Ja. Weer een jaar later, hè? Ja, bijna een jaar later. Januari was de laatste keer dat we elkaar spraken. Ja. Hoe is het met u? Het gaat geweldig. Vergeleken met hoe ik er toen bij zat. Ik liep kromgebogen, ik schuifelde. Mijn handen trilden onophoudelijk en ik was er niet meer geïnteresseerd in dingen. En het is allemaal aflopende schaal. U ging niet meer naar verjaardagen of naar vrienden of zo, toch? Nee, nee, liever niet, liever niet. Want dan moest ik praten en ik praatte toen zo. Weet je wel, op een gegeven moment, als je maar constant, als je iets tegen iemand zegt en iemand zegt steeds tegen je: wat? Wat zei je? Wat? Dan geef je de keer op en dan zeg je: ik ga niet meer. U raakt dan in een isolement? Ik raak in een isolement en ik raak depressief. Nou, depressief ben ik achteraan gegaan bij de met dokter Bas Bloem, die me behandelt. En Saman Vinken. En die hebben me dus spul voorgeschreven. Ten eerste dat ik wat vrolijker werd. Dat ik wat meer kon accepteren wat er gebeurde. Ik begreep zelfs dat u suïcidale gedachten had. Ja. Op een gegeven moment loopt het zo sterk af dat je op een gegeven moment vrede mee hebt dat het afgelopen is. Dat je denkt mezelf van, ja, weet je, ik kan mezelf niet van kant maken, want wat doe ik mijn kinderen aan? Wie gaat mij vinden? En hoe? Hoe moet ik doen dan? Moet je een revolver kopen of zo en door je hassen schieten? Of ophangen lijkt me niks. Dus ik heb er best serieus over nagedacht om op een nette manier aan het einde te komen. Maar ja, hoe doe je dat? Ik heb moeite gehad om vooruit te kijken. Ik heb altijd teruggekeken. En ik heb nooit vooruit gekeken naar wat ik zou kunnen gaan doen en wat ik nog wel kan. En dat vooruitkijken, dat werd eigenlijk makkelijker toen die operatie dichterbij kwam. Ja. Toen werd gezegd, meneer Smit, u komt in aanmerking voor een operatie die de klachten kan verminderen. Ja, dat was voor mij natuurlijk een hemelse experience. En was dat het moment dat de lucht opklaarde voor u? Ja. Daar had ik al mijn hoop op gevestigd. Dat ik nog een paar jaar menswaardig kan leven. Dit was half juli, die operatie. U wordt wakker en dan? Ik kwam in de narcose, kwam bij. En ik voelde gelijk al van, hey, ik praat. Ik heb gewoon een stem. Ik tril minder. Ik ben minder paniekerig. Ik heb me overgegeven. En nu ben ik herboren. Nu heb ik gewoon een nieuwe verjaardag erbij. 6 mei, mijn eerste verjaardag, 12 juli, de volgende. Dat was de dag dat u wakker werd uit de operatie? Ja. Wat was het eerste dat in uw hoofd opkwam waarvan u dacht, als dit weer kan, ga ik dat als eerste proberen? Zingen. Wanneer heeft u voor het eerst weer gezongen na die operatie? Weet u dat? Nou, ik denk 48 uur. Dan heb ik zo'n als ik dat kan, dan is mijn stem weer terug. Dus ik ja, godverdorie. Het zal er niet waar zijn dat mijn stem terugkomt, hè? En dit was na 48 uur? Na 48 uur. Het ging gewoon goed. Ik dacht bij mezelf, jeetje, dit is het begin van een nieuw leven. Ik kan weer communiceren. Ik kan weer bellen. Dit is wat ik gedaan heb, is mijn oudste dochter gebeld. En die zei, pap, je hebt je stem terug. En die begon te huilen aan de telefoon. Toen dacht ik, ja, je weet precies waar het om gaat. Wat zijn nog de dromen en wensen voor 2023? Dat ik niet verder achteruit ga, laat het zo zeggen. Dat vooruitgaan zal moeilijk zijn, maar dat niet te rapide achteruit ga. En verder hoop ik dat mensen wat begrip krijgen van de situatie van mensen met Alzheimer. Maar dat heb ik niet hoor. Parkinson. Zoals ik dat laat zien in de film die in januari in première gaat in Toussaint in Amsterdam. Daar is iemand om me slechts. Want die film, laten we het er nog even over hebben, heet Smelt. Smelt, ja. Het is de filmversie van het theaterstuk Smelt. Ja. Het gaat over alles wat het leven vergankelijk maakt. Ik begin ook weer behoorlijk te trillen. Ik ben zenuwachtig over mijn film praat. Hoe komt dat? Weet ik niet. Het is een hele aangrijpende film. Dat moet ik zeggen. Het hoort er ook bij. Het hoort ook bij het leven. De zwakke, zware momenten en je kunt meer dan je denkt, echt waar. Mensen thuis, als je dit hoort, kijk naar wat je wel kunt en vergeet zoveel mogelijk van wat je niet kunt. Ik hoop dat u dit gevoel, deze positiviteit deze staat van gezondheid vast weet te houden in het nieuwe jaar. Ik wens iedereen natuurlijk prachtige kerstdagen toe. Vrede op aarde. En al die dingen, het zijn allemaal loze dingen die we elk jaar weer beloven, maar niks van waar maken. Laten we nou eens één ding waarmaken. Denk aan elkaar. Tot 2023. De kerstboodschap van Ernst Daniel Smit. Op Boxing Day in het Verenigd Koninkrijk, tweede kerstdag, wordt er flink gestaakt daar. Het lijkt een opmaat te zijn naar nog meer acties de komende dagen. Correspondent Arjen van der Horst. Ja, Arjen, in welke sectoren hebben mensen vandaag het werk neergelegd? Paspoortcontroleurs hebben vandaag op een aantal luchtwagens het werk neergelegd. Maar de veel grotere staking vandaag is natuurlijk bij de spoorwegen. Die begon al op kerstavond en ja, loopt door tot morgenochtend 6 uur plaatselijke tijd. En dat betekent dat er vandaag nergens in het Verenigd Koninkrijk treinen rijden. December is sowieso al echt een stakingsmaand geworden. Elke dag in deze maand is er wel een beroepsgroep die het werk heeft neergelegd. Verplegers, ambulancepersoneel, onderwijzers, postbodes, noem maar op. Maar het arbeidsconflict bij de spoorwegen ja, is wel een van de taaiste en langdurende. Afgelopen zomer begonnen die al hè, met meerdere dagen stakingen in de zomer. En voor de eerste week van januari is alweer een vierdaagse stakingsronde, een nieuwe stakingsronde bij de spoorwegen aangekondigd. Ja, want hoe is dat dan nu op deze Boxing Day? Hebben heel veel mensen last van deze staking? Ja, wel, want tweede kerstdag, Boxing Day inderdaad, is de dag dat veel Britten traditioneel on the move zijn om familie te bezoeken of op koopjesdag te gaan in de winkels. Vandaag is ook de herstart van de voetbalcompetitie, dus veel verkeer richting de stadions. Alleen, ja, vandaag kunnen ze dus niet de trein nemen en vandaar dat de autoriteiten waarschuwen dat het veel drukker dan normaal kan zijn op de snelwegen. De Britse ANWB schat dat er vandaag 15 miljoen auto's op de weg zijn. En op verschillende plekken ja, leidt dat tot opstoppingen en files. De staking van de paspoortcontroles daarentegen gaat vrij geruisloos aan ons voorbij. Geen lange rijen op de luchthavens, want de regering had de strijdkrachten gevraagd om die taken over te nemen. En ja, tot nu toe is dat vrij soepel verlopen daar. Ja, en wat willen de stakers? En je zei al, van er is al een nieuwe staking aangekondigd. Dus is misschien geen grote kans dat die eisen worden ingewilligd? Nee, daar ziet het niet naar uit. Het beeld bij al die stakende beroepsgroepen is hetzelfde. De vakbonden eisen meer salaris om de torenhoge inflatie die in het Verenigd Koninkrijk ja, al maanden boven de 10% zit, om die te compenseren. Nou, werkgevers en de overheid zeggen op hun beurt, daarvoor hebben we het geld niet. Ze willen wel de lonen omhoog doen, maar ja, dat komt niet in de buurt van de eisen van de vakbonden. Iedereen zet op dit moment de hakken in het zand. En ja, dat betekent dat er voorlopig geen einde komt inderdaad aan die maatschappelijke onrust. We hadden het inderdaad al over een nieuwe ronde van stakingen bij het spoor. Nou, de verplegers hebben ook al gezegd door te gaan met stakingen in het nieuwe jaar. En ook het ambulancepersoneel en paspoortcontroleurs opnieuw leggen in januari ook weer het werk neer. Ja, dus die winter of discontent, zoals het dan steeds heet, zo heet het geloof ik ook in het Thatcher-tijdperk, hè, eind jaren 70, die is gewoon al lang begonnen. Ja, je zou het inmiddels beter het jaar van de onvrede kunnen noemen. Want ja, die stakingen die zijn al sinds afgelopen zomer. En het duurt al heel lang en gaat nog veel langer duren. En ja, inderdaad, vaak is die vergelijking gemaakt met de Winter of Discontent. De verwijzing naar die roemruchte winter van 1979. Toen maandenlange stakingen en een energiecrisis het land lam legden. Het kostte de toenmalige Labour-regering de kop en maakte de weg vrij voor de opkomst van Thatcher. Nou, de oudere generatie Britten zal zich ongetwijfeld nog de enorme stinkbergen herinneren van onopgehaald vuilnis in de straten. Nou, zo erg is het nog niet in het Verenigd Koninkrijk. Simpelweg omdat ja, de stakingen veel kleinschaliger zijn dan toen. En ook omdat de bonden veel van hun macht hebben verloren de afgelopen 40 jaar. Maar het is wel lang geleden dat de Britten in de grip waren van zulke lange stakingen. Arjen, dankjewel. En dit was Nieuws en Co op deze tweede kerstdag. Zometeen Dit is de Dag met Jan-Willem Wesselink. Wat ga je doen? Ja, Fleur, op deze tweede kerstdag praat ik met trouwcolumnist Emine Oer. We gaan het hebben over armoede, want Emine die werkt voor de sociale dienst van een grote gemeente. En ze heeft zelf ook een tijd in armoede geleefd. Dat zometeen. Morgen om 5 uur uiteraard een nieuwe Nieuws en Co. U krijgt nu eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Casper Meijer. Fijne avond. NPO Radio 1. Na een verkeersongeluk in Os afgelopen nacht is een jongen van 14 overleden. Het kind zat samen met twee andere kinderen en hun ouders in de auto toen ze werden aangereden op een kruising. De andere kinderen raakten zwaar gewond, de ouders licht gewond. De oprichter van het journalistieke onderzoekscollectief Bellingcat is op de Russische lijst van gezochte personen gezet. Dat meldt de Moscow Times. De Brits-Bulgaarse Christo Grozev richtte Bellingcat op in 2014 om onderzoek te doen door middel van openbare online bronnen. En ze richtten hun onderzoek geregeld op Rusland. De Verenigde Naties eisen dat Afghaanse vrouwen weer voor buitenlandse hulporganisaties mogen werken. Een verbod daarop werd zaterdag ingesteld door de Taliban-regering, omdat vrouwen de islamitische kledingvoorschriften zouden overtreden. En het Leids Cabaret Festival gaat komend jaar niet door. Volgens de organisatie ontbreekt het aan talent. Er zouden zich geen mensen hebben aangemeld voor wie het festival het laatste zetje kan zijn om door te breken. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog. Het wordt geleidelijk iets kouder, met temperaturen tussen de 3 en 7 graden. Vannacht kunnen in het Waddengebied een paar buien vallen. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Jan-Willem Wesselink. Goedenavond en fijn dat u luistert naar